You might grosse, mais va bien falloir continuer à se lever et bien bosser. Ça se disait que ça allait péter, le nucléaire doit parler. La terre serait désinfectée, va falloir encore patienter. Yeah.

But there's no help for you. You will drown. No happiness. It's eating you alive. Why can't you appreciate the lies I tell to us? No happiness. It's eating you alive. Why can't you appreciate the lies I tell to us? We'll be right back. 島1回の星衝突してるってシンプル追いつか秘密スパイシャープルサッカーラセーヌラッシュ仕込めるマンハイパー次もザメワードバディアスポーツシェザーブクロノシポイントワードバンクシスキンズバンクシスキンズハッションズバンクシスキンズオリーゴルフェイモーシオリーゴルフェイモーシバンクシスキンズバンクシスキンズハッションズバンクシスキンズオリーゴルフェイモーシオリーゴルフェイモーシNo more who I quacking No more quacking cidadI acho impedir encontrar E verás que é verdade Odiamos racistas Todo tipo de fascista Mas sobre isso temos algo a dizer Que se vão todos foder Banks e skins Nós somos banks e skins Unidos vivemos Unidos manteremos banks e skins Nós somos banks e skins Unidos vivemos Unidos manteremos banks e skins Nós somos banks e skinsUnidos vivemos, unidos manteremos Banks e skins, nós somos banks e skins Unidos vivemos